złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Jest 22. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Zapowiadana rekonstrukcja rządu będzie przeprowadzona do końca, zapewnia rzecznik rządu. Polska akcja humanitarna rozpoczęła kolejny etap pomocy dla wschodniej Ukrainy. Decyzją Putina politruk wraca do rosyjskiej armii i gwardii narodowej. W tym tygodniu ogłoszone zostaną decyzje dotyczące przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Dziś w tej sprawie obradowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił w Polsat News, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzje kierunkowe. Pamiętajmy o tym, że to jest odpowiedzialna decyzja o tym, czy będzie rząd mniejszościowy, tak jak w tej chwili mamy do czynienia to z brakiem porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy, czy jednak do tego porozumienia dojdzie, a ostatnie dni, jeżeli chodzi w szczególności o Solidarną Polskę, no, nie napawały nas optymizmem, jeżeli chodzi o możliwość kontynuowania tej współpracy, ale być może będzie inaczej. Rzecznik rządu zapewnił również, że zapowiadana rekonstrukcja rządu i zmniejszenie liczby ministerstw zostaną doprowadzone do końca. Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów jednemu z najbogatszych Polaków, bankierowi Leszkowi Cze, zamieszanemu według niej w aferę GetBack. Zdaniem śledczych, mężczyzna pełniąc funkcję szefa Rady Nadzorczej Idea Banku, który pośredniczył w sprzedaży obligacji GetBack, w rzeczywistości zarządzał instytucją. Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuca Leszkowice, że doprowadził do narażenia na szkodę klientów kierowanej przez niego instytucji. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, poinformował, że we wniosku o postawienie zarzutów wskazana jest kwota 130 milionów złotych. Mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, do jakich był zobowiązany na podstawie kodeksu handlowego i statutu banku, doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku. Jeśli sąd podejmie decyzję o aresztowaniu bankiera, wystawiony zostanie za nim list gończy. Leszkowice grozi 15 lat więzienia. Polska akcja humanitarna rozpoczęła kolejny etap pomocy dla wschodniej Ukrainy. Chodzi zarówno o mieszkańców, jak i pracowników socjalnych mieszkających w rejonie konfliktu zbrojnego w Donbasie, gdzie koronawirus dodatkowo odciął ich od świata. W ostatnim czasie Polska Akcja Humanitarna zakupiła niezbędny sprzęt do pracy z osobami zmagającymi się z traumami wojennymi. Odnowiono też pomieszczenia do pracy. W nowym pokoju możemy prowadzić sesje z pacjentami bez udziału innych osób. To także doskonałe miejsce do pracy grupowej. Mówi pracująca w Awdijiwce Olga Pronina. Dzięki polskiej pomocy miejscowi pracownicy przeszli też specjalistyczne szkolenia. Dla wielu osób starszych i wymagających opieki ci ludzie są jedyną nadzieją na pomoc. Organizujemy dla nich różne warsztaty, ponieważ pracują w wyjątkowo trudnym i obciążającym środowisku pracy. Podkreśla Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. W obwodach donieckim i ługańskim nawet 90% mieszkańców cierpi na choroby przewlekłe, w tym także schorzenia psychologiczne. Wiele z tych osób jest w podeszłym wieku i nie ma rodzin, dlatego PAH dostarcza im także żywność i środki higieny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do rosyjskiej armii jednostek zmilitaryzowanych wracają oficerowie polityczni. Jak napisała agencja TASS, w strukturach siłowych zostanie przywrócona instytucja wojskowego politruka. Dekrety w tej sprawie podpisał prezydent Rosji Władimir Putin. Rosyjska opozycja krytykuje upolitycznienie wojska i Gwardii Narodowej, a obrońcy praw człowieka zwracają uwagę na postępujący w Rosji proces militaryzacji życia społecznego. Na podstawie dekretów prezydenta Rosji Ministerstwo Obrony będzie miało główny zarząd wojskowo-polityczny, natomiast w rosyjskiej Gwardii Narodowej do poszczególnych oddziałów zostaną przydzieleni oficerowie polityczni. Szef Rosgwardii Wiktor Zolotow już w marcu informował, że w jego resorcie zostaną utworzone organy polityczne, które będą odpowiedzialne za edukację moralno-psychologiczną żołnierzy. Natomiast resort obrony podał, że główny zarząd wojskowo-polityczny będzie dbał o odpowiednie formowanie przekonań żołnierzy. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych tego typu działania wpisują się w ogólny kontekst ideologizacji życia społeczno-politycznego w Rosji według jednego modelu ustalonego przez Kreml. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i bezchmurnie, tylko rano mogą utrzymywać się lokalnie mgły. Od 23 do 26 stopni, cieplej miejscami na południu kraju około 27, a chłodniej lokalnie nad morzem około 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Renata Szewczak i Marta Malinowska, dobry wieczór. Minęła godzina 22, to jest nocna sekcja rytmiczna w programie trzecim Polskiego Radia. Przez najbliższą godzinę skupimy się na muzyce, która zaczyna się od soulu, a potem wybiera się w trochę inne rejony, ale właściwie do tego soulu bardzo często nawiązujące. Yellow Days i Keep Me Satisfied to pierwszy utwór, który zaprezentowaliśmy w dzisiejszej audycji. Młody brytyjski muzyk mieszający wspomniany już przeze mnie soul z popową muzyką psychodeliczną zadebiutował w ostatni piątek wydawnictwem, na którym znalazł się właśnie ten utwór. Magda Marko jest jednym z gości Yellow Days. To może być zachęta dla tych, którzy Yellow Days nie znają, ale mają słabość właśnie do takiej alternatywnej popowej muzyki. Robert Glasper to postać, która mogłaby właściwie opowiedzieć o sobie w podobnych słowach, o których stara się mówić Yellow Days. Jego najnowsze nagranie nosi tytuł Better Than I Imagine. Thinking about magic, happen, action, baby, we never lasted. Magic, madness, maybe you was just guessing. But it was better than I imagined. Drastic, acting to you, it was just practice. Sadness, masking, hated you with a passion. Had it granted, baby, I didn't cap it. Cause it was better than I imagined. Thought it'd be worse, cause it hurts me. But still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined. Better than I imagined. Trust me, love me, know I could never make you stay true. Hate to say it, but it's too late. My expectations too low, you can't relate to. Baby, but I don't blame you, baby. You're the one I always escape to. Stay too impatient, maybe I'm just afraid to call you. Need you to tell me if it's okay too. Is it okay? I thought it'd be worse, cause it hurts me. But still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined. Better than I imagined. Cause it was better than I imagined. Better than I imagined. Scrambled to get a flight, I lost my phone and I'm calling you from the hotel phone. I couldn't get a flight back to the States. I realize you're the only number I know by heart. Last time I was here, we were together, remember? Stop me. And you said, don't ruin it, cause this is better than I could have ever imagined. I hope you're okay staying inside. I hope you're not lonely. call again, maybe you'll answer. This is better than I could have ever imagined. Better Than I Imagine to pierwszy singiel, którym Robert Glasper zapowiada swoje zbliżające się wydawnictwo. Premiera tej płyty będzie miała miejsce w 2021 roku, ale już po pierwszym singlu możemy podejrzewać, w jakie rejony wybierze się ten jazzowy muzyk. Hell i Michelle Degocello to dwie wokalistki, które zostały zaproszone do tego utworu. Pierwsza z nich, czyli Hell, to jedna z ciekawszych postaci ostatnich lat, z wszechstronnym wachlarzem umiejętności, bo to pani, która pisze sama swoje utwory, gra na wielu instrumentach, no i do tego opowiada historia. Michelle Degocello to postać, która myślę, że z Robertem Glasperem stoi w podobnym rzędzie, jeśli chodzi o wpływ na muzykę popularną o globalnych zasięgach. Alicia Keys to kolejna artystka, której utwór zagramy dzisiaj w sekcji rytmicznej. 4 lata czekaliśmy na jej nowy album, no i w końcu jest. Better Than I Imagined, grane wcześniej, traktowało o miłości i mam takie wrażenie, że przez te 4 lata Alicia Keys bardzo mocno skupiła się na tym, żeby zrozumieć, czym miłość jest i dlaczego ta miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu. I should take a shot in the morning, cheers to all my fears. Last night I was caught in a moment, how did I get here? Reminiscing old times I had, smile from ear to ear. Maybe it's not that bad, I shouldn't even care. But I do, I care too much, I care too much, I care too much about you. But I do, I do, I care too much, I care too much about you. More than myself sometimes. Me, me, me, me, me, me, me. It needs to be about me. Me, me, me, me, me, me, me. So let it be. I should push my 3 o'clock to 9 o'clock, cause I wanna disappear. This room got my head spinning like a carousel at a fair. I know I should give it up, but there's something about the chase. Cause when our bodies touch, it erases everything. But I do, I care too much, I care too much, I care too much about you. Yeah, I do. See, I do. I care too much, I care too much about you. It's just me, myself, and I. Can't believe I tried to help you, then you lied. Like a million times. Yeah, I'm in my prime. A few parking tickets, but I'm fine. I ain't paid a dime. Tell them stand in line. baby, I got shit to do. If I was you, I would probably cry and miss me too. This and who? This the new me, I'm getting chicken, boo. Whack and Alicia, well, at least I feel invincible. I do. I care too much, I care too much, I care too much about you. Yeah, I do. Yeah, same. See, I do. I care too much about you, more than myself sometimes. Me, me, me, me, me, same, me. Same, same. It needs to be about me. Yeah, yeah. Me, me, me, me, me, same, me, me. Same, so same. Let it be. To Alicia Keys w pełnej okazałości. Tak moglibyśmy powiedzieć, biorąc pod uwagę tytuł tego albumu, czyli Alicia, i tytuł utworu Me, wypowiedziany 7 razy. Artystka skupiła się bardzo mocno na swoich wewnętrznych przeżyciach i to właśnie z nich czerpała inspirację na swój 7 studyjny album, ale jak to bywa w przypadku jej twórczości, nie była i nie jest obojętna na to, co dzieje się jej społeczności, na to, co dzieje się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w kontekście czarnych mieszkańców i cały ten kontekst rezonuje poprzez jej doświadczenia i to, w jakim miejscu artystka jest w tym momencie. To płyta bardzo osobista, ale myślę też, że płyta w 100% satysfakcjonująca dla wszystkich tych, którzy związali się z jej muzyką i z jej wyczuciem smaku przez ostatnie lata. Teraz będzie mniej bezpośredniego przekazu, bo przed nami część stricte instrumentalna, DJ Python. stały bywalec nocnej sekcji rytmicznej i jeden z czołowych twórców, którzy potrafią stworzyć klimat latynoamerykańskiego minimalistycznego klubowego brzmienia, czyli DJ Python i utwór Bessie To z jego wydawnictwa z 2019 roku. Bardzo dużo przyjemności sprawiła mi informacja o tym, że WizKid zapowiada swoją nową płytę. Płytę, która promowana jest singlem No Stress, czyli nie ma co się stresować. I przy okazji słuchania tego utworu naprawdę można poczuć, że nie ma co się stresować. W październiku, czyli już za moment, ukaże się jego najnowszy album. Tytuł tej płyty to Made in Lagos. Posłuchajmy zatem, jak brzmi No Stress. I got the pretty, pretty lady with no like, no stress. She got her own, but she need some love. She got her own, but she need some love. She tell me, say, now only me, they make her love. Tell me, say, now only me, they cool her stress. She tell me, say, now only me, she warm. She tell me, say, now me, they make her calm. She tell me, say, now me, they keep her warm. Wine on my body, baby, wine that. She tell me, say, my love, make her wine that. She tell me, say, my love, make her climax. She tell me, say, now only me, they make her move. Make a feel right now. Yeah. Girl, your body calling me right now. Girl, so many things in my mind now. Make you suck, make a fuck, baby, right now. I've been waiting for tonight. Where the energy feels right. Where my touch make you feel right. Since tonight we come alive, like. Make you drink up while we reminisce. Say a prayer for our enemies. Say my love, now your remedy. Baby, girl, you mean a lot to me. I got the pretty, pretty lady with no like, no stress. She got her own, but she need some love. She got her own, but she need some love. Like she tell me, say, now only me, they make her love. Tell me, say, now only me, they cool her stress. She tell me, say, now only me, she warm. She tell me, say, now me, they make her calm. She tell me, say, now me, they keep her warm. She tell me, say, now only me, they make her feel alright. Yeah, she tell me, say, now only me, they make her feel alright. After the biggie, me and my baby, yeah, we cuddle every night. She dey riding like a bike, riding a thousand miles. Steady while she riding, and she gentle when she ride. These guy wine, they make my womb cry. These one, you show me one day past my eye. When they matter of us, baby, get now you go time. I'll be waiting for tonight, yeah. She say we see be the man, yeah. She say we see get the stamina. I'm warming her, I'm getting warming her. Make a drink up while we reminisce. Say a prayer for our enemies. Say my love, now your remedy. Baby girl, you mean a lot to me. I got the pretty, pretty lady with no like, no stress. She got her own, but she need some love. She got her own, but she need some love. Like she tell me, say, now only me, they make her love. Tell me, say, now only me, they cool her stress. She tell me, say, now only me, she warm. She tell me, say, now me, they make her calm. She tell me, say, now me, they keep her warm. Show me one thing that got you trippin'. Show me one thing they make you want some more. South London girl make me trippin'. South London girl, they make my head the boss. Gamma to my Asian girls. I said, I big up my Jamaican girls. I said, I big up my African girls. I guess a lady from my yard, we know they make me rest. I got the pretty, pretty lady, we know like no stress. She got her own, but she need some love. She got her own, but she need some love. Like she tell me, say, now only me, they make her love. Tell me, say, now only me, they cool her stress. She tell me, say, now only me, she warm. She tell me, say, now me, they make her calm. She tell me, say, now me, they keep her warm. Bardzo delikatne brzmienie od WizKida. Nowy utwór pod tytułem No Stress. WizKid to jedna z czołowych postaci, jeśli chodzi o tę nową nigeryjską scenę. Oczywiście nie stał się nią z dnia na dzień, a ilość utworów, które osiągnęły status globalnych przebojów z repertuaru WizKida, cały czas sukcesywnie rośnie. Zresztą można zobaczyć chociażby jego koncerty podczas trasy europejskiej i sprawdzić to, jak dużą popularnością cieszy się jego muzyka także na naszym kontynencie. Wróćmy zatem do utworu, który ukazał się w 2018 roku. To jest takie nigeryjskie All Stars. holy water, holy money, only money, only money, only money. We are woody fire, woody thunder, only money, only money, only money. Let the money bless you with body, oh baby, oh. My boy go bless you with money, oh my girl. Let the money bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Yeah, man, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. Oh yeah, give fun, lock up, lock up, lock up, lock up. Oh yeah, give fun, baby, sucker, sucker, sucker. Oh, when I come through. They know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your mama. Magic for that, baby. Star boy getting plenty money. Yeah, you know what you gotta do. Baby, she low for me, show me how to do. No doubt, I'm the one for you. I'm the one for the TV every time you do. Your body like Orodo. I'ma eat up on my type of bolo show. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. Oh yeah, give fun, lock up, lock up, lock up, lock up. Oh yeah, give fun, baby. Sucker, sucker, sucker. Body, oh, body, girl, you confuse my thinking with your body, oh, body. Girl, it's for you that I'm singing with your body, oh, body. Girl, come chop on my money. Cannabis, sucker. I'm my friend on the set, sucker. All I see now your way, sucker. Girl, come on, you make me dance, sucker. I like the way your body stand pair from you, sucker. Baby, come juggle that from you, sucker. Make your body move for me, sucker. Baby, come juggle that from you, sucker. Man, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. Oh, yeah, give fun, lock up. Lock up, lock up, lock up. Oh yeah, good friend, baby. Sucker, sucker, sucker. Step in the place, the party scatter. Make them surrender. Whether they give them what they need, yeah. Another hit, another one. Nicki Minaj, she start to dance. Girl, I love the things you do, yeah. So baby, dance and dance to kusu, yeah. When you do that dirty wine, yeah, yeah. We are your baby, we are your baby, we are your body, yeah. Sucker, we are your baby, we are go crazy, we are your body, yeah. Sucker, want to spend money, make me spend money, make me spend money, yeah. Sucker, we are your baby, we are go crazy, we are your body, yeah. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. We are get fun, lock up, lock up, lock up, lock up. Oh yeah, good friend, baby. Sucker, sucker, sucker. Hey, let the money bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Hey, let the money bless you with body, oh baby. Oh, star boy go bless you with money, oh my girl. Yeah. Oh yeah, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. Oh yeah, give fun, lock up, lock up, lock up, lock up. Oh yeah, give fun, baby. Sucker, sucker, sucker. Soko to tytuł tego utworu. Starboy to artysta, który mu przewodzi. Wrócimy jeszcze dzisiaj do muzyki z rejonów afrykańskich, ale zrobimy delikatny zwrot ku scenie europejskiej, scenie niezależnej, która bardzo mocno czerpie z tego, co dzieje się w tamtej części kraju. Jako że w nocnej sekcji rytmicznej mocno staramy się uchwycić to brzmienie, które jest charakterystyczne dla momentu, w którym jesteśmy, dlatego tu i teraz, to postanowiłam sięgnąć do albumu Lizy, czyli artystki mieszkańskiej mieszkającej w Holandii, natomiast pochodzącej z Brazylii. 2020 to niesamowicie przewrotny i trudny do zrozumienia rok dla sceny niezależnej, która ma wrażenie, że mocniej niż ta scena mainstreamowa boryka się z różnymi problemami. I to jest brzmienie, które myślę, że daje jakąś nadzieję na to, że jest tam pomysł i że może się to jeszcze udać. Liza i Bad Habits. Greedy shit, I have it. I got all the elements to turn this into a bad habit. Guess we gon' see if you're good enough for me. It's not easy to be all that when you're fucking with the baddest. Tell me what you're looking for. Greedy shit, I have it. I got all the elements to turn this into a bad habit. Guess we gon' see if you're good enough for me. It's not easy to be all that when you're fucking with the baddest. Tell me what you're looking for. Greedy shit, I have it. I got all the elements to turn this into a bad habit. Guess we gon' see if you're good enough for me. It's not easy to be all that when you're fucking with the baddest. Tell me what you're looking for. Bad Habits. Kolejny utwór, który zagramy w dzisiejszej nocnej sekcji rytmicznej, jest połączeniem tych stylistyk, którym mogliśmy usłyszeć przez ostatnich kilkanaście minut, dlatego że gospodarzem nagrania jest Boy, pochodzący z Wielkiej Brytanii, natomiast goście, których zaprosił do utworu Abracadabra, to także przedstawiciele nigeryjskiej sceny, tacy z pierwszej dziesiątki najgorętszych pseudonimów. Davido i Mr. Easy, a oczywiście do tego Boy i Abracadabra. Ah, easy, don't jump already. Badass. Original something. B.O.J. Boss, you don't tell. See? Shake it. Easy, easy, easy, easy now. Abracadabra, no, the cause, Bel-Air. Yeah. My girl, I be piano before celeb. Hey, emi si ayi babala ondaji. O fe pa mi pelu pupu ibadi. Ti ba fowo kan fun mi igbati. Yeah. Emi si ayi babala ondaji. O fe pa mi pelu pupu ibadi. Ti ba fowo kan fun mi igbati. Yeah. Auntie, you see the body just dey ginger me. Me I dey feel the baggy just dey bong bong. Girl, you make a nigga want to be body. What is the color of your panty? I'm a wiggle, but you I go control you. Me a the BD baggy, just the spunk man. Can you make a nigga want to be bud? It up, oh yeah, yodi. Give me wine, make I know nothing, no. This kekeli back it up, oh yeah, yodi. Give me wine, make I know nothing, nothing. Kekekekeke, give me wine, oh yeah, yodi. Back it up, make I know nothing, nothing. Abracadabra, no the cause belle. Abracadabra, wspólny utwór, za który odpowiadają Boy Davido i Mr. Easy. Ci panowie, tak jak wspomniałam wcześniej, cieszą się naprawdę dużymi zasięgami i dużą rzeszą fanów w takim rozumieniu globalnym, ale młode pokolenie absolutnie nie próżnuje i stara się dogonić. A jest to nawet bardzo prawdopodobne, że lada moment prześcignąć tę pozycję, którą wypracowali sobie artyści, nazwijmy ich tacy moi rówieśnicy, czyli urodzeni gdzieś na początku lat 90. Rima to jest kolejna postać, już 10 lat młodsza, bo urodzony w 2000, również reprezentujący nigeryjską scenę muzyki popularnej. Sporo się wokół niego działo, albo może powiedzmy tak, że sporo osób dowiedziało się o jego istnieniu dzięki temu, że w 2019 roku prezydent Barack Obama umieścił go na swojej letniej playliście. Rima nagrał kolejny utwór pod tytułem Ginger Me. I gdyby Barack Obama był nadal prezydentem, to myślę, że to nagranie też na takiej playliście by się znalazło. Mm-hmm. cola, oh yeah, mm-hmm. Sweet in my belly, oh, mm-hmm. I'm a get no go, give me jaddy jaddy, oh. Come bless you, baby, baby, oh. I no go do you, Johnny, Johnny, oh, baby, oh, mm-hmm. Now you, what they make me, they do. Yeah, now you, what they make me, they do. Now you, where I choose, you, they make me, they do. I de do la mumu, yeah, mugbo. I go fight for, I'm again at you, say now you I go die for. I don't get moto, but now you I go ride for. Mm-hmm. When I they sing, say now you I they sing for. Wine baby dance, make you move for the dance floor. I'm again, she no be me, you they fun for. Mm-hmm. Wine slow, boogie down low. Now the first time where I they in love, oh. It be like drug where they make me slow. Anywhere you go, I go follow you go. Mugbe, oh. Monica, Monica. Monica, Monica, hello, Monica, come my way, never let go. She say, oh, before like that, me I know, we do you in the money more. Girl, even if I be bad, commando. Girl, in your love, with a ginger me, you they give me the love and the energy. Only you, where they hide me like an energy, baby. Girl, in your love, with a ginger me, you they give me the love and the energy. Ginger Me, czyli najnowszy singiel od Rimy, artysty, którego dopisujemy zdecydowanie dzisiaj do listy młodych i ciekawych postaci z nigeryjskiej sceny, które należy mieć na uwadze. Przenosimy się jednak trochę bliżej, bo na Wyspy Brytyjskie. Tam powrócił jeden z największych łobuzów młodego pokolenia, taki Sid Vicious naszej dekady, jak chcieliby go niektórzy nazywać, czyli Slowthai. Wielu zamieszaniach wokół swojej postaci, kilku niezbyt udanych występach i wypowiedziach, Slowthai podzielił się z nami swoim najnowszym utworem i trzeba przyznać, że nie wiem, czy dojrzał, czy postanowił być trochę grzeczniejszy, ale jest spokojniej, a na ten spokój wpływają także goście, którzy pojawiają się w tym utworze, czyli James Blake i Mount Kimby. Gdyby ktoś był nie do końca usatysfakcjonowany takim wcieleniem Slowthaia, to wystarczy posłuchać tego utworu razem z teledyskiem, który został do niego nagrany, bo tam już wszystko jest tak niepoprawniej, tak jak Slowthai lubił do tej pory. Feel Away to tytuł tego utworu. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day. You know I don't complain, standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate that I don't feel away, I never hesitate. What's on your mind? Can you say what you're thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no, that's bollocks. Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again. Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire with marshmallows in a chocolate fake. You felt low, I took you higher than a note from Mariah. And still you got the cheek to even try and call me liar. One up in the oven, trying to trap me in barbed wire. Put a baby in your stomach if that's what you desire. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you could have been. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you could have been. It's not you, so I guess it's me. This time out, Slowtaj z poważnymi zakusami na pojawienie się na listach przebojów. Tak przynajmniej brzmi jego najnowszy singiel Feel Away, a skoro wspierają go James Blake, ulubieniec amerykańskiej sceny hip-hopowej, i Mount Kimby, duet elektroniczny, który nie boi się eksperymentów, ale też jednocześnie cieszy się dużą popularnością, no to jest to zestaw, który powinien być gwarantem udanego utworu. Myślę, że tak właśnie to brzmi w przypadku Feel Away, czwartego singla Slowtaja, który wydał od momentu swojej debiutanckiej płyty Nothing Great About Britain. Jak mówi sam autor, jest to utwór o tym, że zawsze warto spróbować postawić się w sytuacji kogoś innego, czyli jak to mówimy czasem, wejść w czyjeś buty. W przypadku Slowtaja brzmi to dosyć przewrotnie, więc będziemy na pewno przysłuchiwać się z dużym zainteresowaniem temu, co też Slowtaj będzie chciał nam zaprezentować już w 2021, bo podejrzewam, że to wtedy ukaże się jego nowy album. Renata Szewczak i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pożegnamy się jednym z lepszych nagrań 2020 roku, czyli wspólny freestyle Hedy Wana i Drake'a. Do usłyszenia. Yes. Why? Again and again, again and again. Yeah. Yo. Chose my jam, this you for a chain, and give it to a sweet one, call that Maya Jama. Giving out gifts like Santa, sipping on Santa. Used to do leaning, wop. Closet full up with designer, coming like Panda Panda. Yeah, gal just came to the booth and asked for a wheel. She never heard drill in Atlanta. Arabic ting told me that I look like Yusuf, look like Hamza. Habibti, please, Anna Akid, Intiwana, Akhla. Whip hop skull in Gaza, but not that Gaza, but still it's a Maza. Niggas want peace like a Saba, but we let bridge them burn like Graba. Woy. Four in the clears and one in the heady. Hand don't shake, man, hold that steady. You man love pose with a ting for the picture. You man should've bust that ting already. You man love hezzy, hezzy. Yeah, can't back chat to the prezi. You know when the beef just tastes like veggie. Gal go wrist for the mani petty. CC bag look nice, but the Birkin bag look way more heavy. That's just a big gal ting, man, you get me. Rainy just turned mummy, and that's my sis, so I just turned up T. Fan mail came to the crib from a youth that loves me, I swear that touched me. I never even drive no whips I own, so they all look way too dusty. If me and gal, let's go St. Michael, the gal come way too fussy, crushy. Man said they would do this and that, but the man weren't really that wassy, was he? Nah, nah, nah, the man weren't ready that what? 1942 hits my system, man, get way too frosty, buzzy. Girls from the past that lost me, love me, same ones there that crossed me, cuss me. Everything come full circle, word to the boss above me. Slow stroking, cause the Bamski way too big, my gal, don't rush me. Why? Don't make me have to rise my rifle. Man, try send some young boys for me. Don't make me have to ride by high school. Shit, you man been dropping lately. Don't make me have to fly my iTunes. So much people buy into my hype. Don't make me have to buy my hype too. Dealt with a big homie already. Don't make me have to side by side you. Enough times he tried to hide behind you. Amnesia, but when I remind you, I'm touching road and I can't find you. Word to the M.O.B. I'm tied to. I'm giving up when I decide to. Jeez. What? So, how we hit leggies? How much praise did the gang got? Many. Did I ever have to rise that dots? It was just under my bed and ready. Bro, bro, chin up or up, boy, I swear he got chinned already. That next one for you was boss, then he got shot. Nathan Tete. Put his bed beat or Henny. My next one from Yard Love Reggae. We ditching our store in telly, then we in France with an ultra zeggy. She looks sexy, sipping on Henny. My pro's good, I'm a pasta penny. She gives Henny, Henny, my tracksuit Louis now covered in Fenty. Just put a light in the cling and it still didn't stop it, smelling like Petty. Put a dark in the blue, then we put it in the red, what a telly. Them times was M-way, I mean M-way, T-House, M-way. Now it's Penty, uptown Penty. Bentley, range them Bentley. Have you ever had your pockets empty? But still find a bread to afford a Trenton. 6 liters flying through F's and I've seen life from both perspectives. That spot so far up certain route, got no connection. I done run through so much Scottish notes, couldn't care about no recession. Still get a one joke call from Boogie. Judge gave me 20 years straight, it moved me. CPS murdering a dot like Rupert. Caught a little bro when I done him so ruthless. Got his cutie, she half Cuban. Probably when she like playing with a Cuban. Said she like chilling with the Ooters. Booters, eating up time, all suited. Booted, booted, booted. They wasn't worse when the jeans were bootleg. Putting that work, we had ever been spoofing. Coming from the jungle, you know where the zoo is. 4-4 or the 3-2, all bells is a toothpick. No rap, can we just speak what the truth is? Lord forgive them, they don't know what they're doing. Shotgun, open the hatch up, what doing? Still in poker, how it feels to be losing. They thought it was permanent, found it amusing. Now they strip on me like I'm canoeing. Time just flying, I'm just trying to see this light thing to my juvies, juvies. So the beef is frying. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamę.